أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. En son dersimizde 3. babta kaldık. Babu Salis. Bab men safara fi ifna yawmi, bir gün müddeti içerisinde esnasında seferde olan bir kimse hal yuftar fihi ve meta yuftar. Yani o gün içerisinde orucunu bozabilir mi? Ki bir önceki bapta anlatmıştı bununla alakalı. Ve meta yuftar, bozarsa ne zaman bozar? Onu anlatacak. Ebu'l-Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesi şu hadisi getirmiş bu bapta. An İbn-i Abbas radıyallahu anhuma kal, haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan ila Huneyn. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan günü nereye çıktı? Huneyn'e çıktı. Biliyorsunuz Ramazan ayıydı Mekke fethedildiği zaman. Ve Huneyn ile Mekke'nin fethi arasında çok az, yani Mekke'nin fethinden sonra Huneyn'e çıkış arasında çok az var. Bu bir 10 gün mü 12 gün mü gibi bir süre var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu seferi arasında. وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ, insanlar o sefer sırasında, Huneyn seferi sırasında farklıydılar. فَسَائِمُونَ وَمُفْتِرُونَ, bazıları vardı oruçluydular, bazıları vardı iftar etmişlerdi, orucunu bozmuşlardı. Felemme isteva ala rahilatihi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki bineğine oturdu, daa bi ina'in min labanin au ma'in. Yani ya su diyor ya süt. Ravi burada şek etmiş. İkisini de zikrediyor. Ya süt dolu ya su dolu bir kap getirildi. Fevada'ahu ala rahilatihi. Onu bineğine koydu. Au rahatihi, sefer yaptığı şeye. ثُمَّ نَظَرَ اِلَى النَّاسِ, sonra da insanlara baktı. فَقَالَ الْمُفْتِرُونَ لِلسُّوَّامِ اَفْتِرُوا, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftar edenlere baktı, onları gördü ve sonra da oruçlu hala olanlara dedi ki iftarınızı yapın, yani orucunuzu bozun. Revahül Bukhari bir senedin sahih. İmam Bukhari sahih senetle beraber rivayet etmiş. Zaten bir önceki bapta da aynı manada hadisler vardı, o yüzden çok fazla manalar üzerinde durmuyorum, geçiyorum inşallah. وعن محمد بن كعب رضي الله عنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان. رمضان'dayken diyor biz Enes İbni Malik'in yanına geldik. وهو يريد سفرا, o diyor yolculuğa çıkmak istiyordu. وقد رحلت له راحلته, ona diyor bineği hazırlanıp getirildiği zaman. ولبث ثياب السفر, sefer elbiselerini giydiğinde. فدعا بطعام فأكل, bir yemek istedi ve ondan yedi. Dikkat edin, daha sefere çıkmadı. Bu zaten sadece bu baba has bir şey değil. Mesela insan sefere niyet etse namazını çıkmadan cem eder mi? Gibi ahkamlar var. Bunlar diğer bablarda da konuşulmuş. Burada sahabenin uygulamasını açıkça görülüyor ki bir insan sefere hazırlık yapsa, azmetse, niyet etse, sefere çıkmaya niyetlendiği, çıkmayı azmettiği andan itibaren sefer hükmündedir o zaman. O zaman sefer hükmündedir diye bir grup ulema bu tarz hadisleri delil almışlar. فَقُلْتُ لَهُ سُنَّتٌ, dedim ki diyor ona bu sünnet mi? فَقَالَ سُنَّتٌ ثُمَّ رَكِبَ, dedi ki bu peygamberin sünneti. Niye? Kendi daha mukim, oruçlu, yemek istemiş, sefere gidecek, yolculuğa gidecek. Biliyorsunuz yolcudan oruç düşer, isterse kendisi bozabilir orucunu. Sefere gidecekken yemeğini yiyor, bozuyor, diyor ki bu sünnettir. Sonra da bineğine biniyor. Ravahu Tirmizi sahih li gayrihi, senet itibariyle hadis sahih li gayrihi derecesinde İmam Tirmizi sünneninde ne yapmış, rivayet etmiş. Ve an Ubeyd ibni Cebrin radıyallahu anhu kal, rakibtu ma abi busratel gıfari fi sefinetin minel fustati fi ramazana fedefa. Ben diyor Ramazan ayında bir gemiye bu Ebu Busra el-Gıfari denen kişiyle bindim. ثُمَّ قَرَّبَ غَدَأَهُ, sonra sabah yaklaşınca ثُمَّ قَالَ اِقْتَرَبْ, sonra dedi ki yaklaştı. فَكُلْتُ, dedim ki أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ, sen evler arasında değil misin? Daha sefer mesafesi olmadı. Daha dur, evler yok olacak ki. Evler bitecek, ondan sonra saymaya başlayacağız. Ondan sonra 70 mi 90 mı 5,5 kilometre mi, 9 tane görüş var sahabeden gelen kilometre açısından. Biri 73 kilometre diyor, biri 90 kilometre diyor, biri 60 kilometre diyor. Ama sahih olan bizim tercih ettiğimiz Mina ve Muzdalife'nin arasında olduğu gibi, ki Allah Resulü Mina'dan Muzdalife'ye gittiğinde namazını cem etti, kısaltarak kıldı. Kaç kilometre Mina ile Muzdalife arası? 5,5 kilometre. Yani evler kaybolduktan sonra 5,5 kilometredir. O yüzden adam diyor ki eleste beynel buyut. Evler arasında değil misin? Ne kahvaltı yapıyorsun? Gada kahvaltı yemeği. Kahvaltı yemeği gelmiş. Onu yiyecek diyor. Daha çıkmadık dur. Yani sefer hükmünde tamam bize bozmak caiz de ama seferi değiliz daha diyor. Diyor ki fekal Ebu Busra'ta eragibte an sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamberin sünnetini mi bırakacaksın dedi. Ravahu Ahmedu ve Ebu Davud sahili gayri. Gene sahili gayri bir senetle İmam Ahmed ve Ebu Davud sünnetinde ne yapmış kardeşler? Rivayet etmiş. Zaten dikkat ederseniz dünkü okuduğumuz babla mana itibariyle birbirine çok yakınlar. Dünkü okunan babla mana itibariyle birbirine çok yakın. Bu bab ile önceki babın tek farkı seferdeki o biz önceki babta anladık ki seferde insan dilerse oruç tutar, dilerse bozar. Dilerse oruç tutar, dilerse bozar. Peki ne zaman başlar? Bu seferi olduğu andan itibaren mi? Yoksa seferi irade ettiği andan itibaren mi? Buradaki hadislerle şunu ispat etmeye çalışıyor. İmam Şevkani Rahimeullah ve Ebul Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesi Allah hepsine rahmet etsin. İnsan şey yapmaya azmettiği andan itibaren, sefer yapmaya azmettiği, irade ettiği andan itibaren ne yapar kardeşler? Orucu kısaltabilir. Evet. Diğer bab, babur rabi, dördüncü bab, bununla bitireceğim şimdi inşallah. Bab cevazul fıtri lil musafir izâ dâhale beleden ve lem yecme ikâmeten. Diyor ki, bir yolcunun orucunu bozmasının cevazı, yani caiz oluşu ne zaman bir beldeye girdiyse ve orada ikame etmediyse. İkame etmediyse. Nedir ikame? Mukim olmak. Yani orada artık yerleşmiş olmak. Yani ikame edene kadar, mukim olana kadar kişi sefer hükmündedir. Onu anlatacak. An İbni Abbas radıyallahu anhuma annen nebi sallallahu aleyhi ve sellem gazvetel fethi fi Ramazan. Mekke'nin fethedildiği gazveye Allah Resulü Ramazan'da gitti. Ve sâme. Oruç tuttu. Hatta izâ belegal kedid, kedid denen bölgeye, bir bu kedid denen bir pınar, bir o zaman akan nehir, kedid denen nehre geldiği zaman elma ellezî beyne kudeyt ve usfân. Bu bölgeler arasındaki su bunun adı. Kedid denen şey. Eftara, peygamber orucunu bozdu. Ve lem yezel muftiran hatta inselakaş şehru. O ay bitene kadar peygamber orucu tutmadı. Ravahül Bukhari sahih senetle. İmam Bukhari sahih senetleri var. İşte fakihler bu gibi hadisleri delil alarak malum biliyorsunuz Hanbeli mezhebinde, Hanefi Maliki mezhebinde seferlik birinde 9 gündür, birinde en fazla 15 gündür, birinde 7 gündür. Farklı farklı içtihatlar vardır. Ama racih görüş, doğru olan görüş seferiliğin bir müddetin olmayışıdır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Azerbaycan'dayken 6 ay namazlarını seferi kılmıştır, cem etmiştir, kısaltarak kılmıştır. İbn Ömer radıyallahu anhuma. O yüzden İbn Teymiye'nin dediği gibi seferiliğin bir müddeti yoktur. İnsan bir sene boyunca bile seferi olabilir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ay çıkana kadar 30 gün boyunca orucunu bir daha tutmamış. Seferde olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orucunu tutmamış. Ve vecül hücceti diyor. Bu Ebu'l Berekat'ın sözü, İbn Teymiye'nin dedesinin. Ve vecül hücceti minhu ennel fethe kâne li aşrin بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ. Fetih diyor, fetih, Ramazan'ın fethi son 10 gün kaldığındaydı diyor. هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ. Üzerine ittifak eden Bukhari Müslim rivayetine göre böyleydi. Yani Ramazan'ın son 10 günü kalmıştı ki Mekke fethedildi. O 10 günden sonraki dönemde 10 gün dahil olmak üzere Resulullah oruç tutmadı. Bir 20 gün daha onları iade etmedi seferde olduğu için. Biliyorsunuz Şevval orucu da var hemen. Ramazan biter bitmez. Şevval orucu tutulur. Veya işte insan hani Ramazan ayında bazı özürlerden dolayı orucunu tuttuysa bu ay içerisinde de kaza edebilir. Çünkü biliyorsunuz yani racih olan mezhep ihtilaf var orada. İnsan mesela özür sebebiyle, şeriata göre var olan şer'i bir özür sebebiyle orucunu mesela tutamasa ne yapması lazım? İlk güç ve fırsat bulduğu anda kaza etmesi lazım. Ta öteki seneye kadar varırsa insan günahkar olur. Niye? 11 ay geçmiş insan hiç mi vakti olmaz oruç tutmaya? O zaman kasten orucu terk eden adam gibidir hükmü. O zaman günahkar olur. Mesela özellikle kadınların başına gelir. Ya çocuk emzirirler kadınlar ya hayızları sebebiyle hasta olmaları sebebiyle kadınlar oruç tutamazlar. biriktirirler de biriktirirler. 3-4 yıllık oruç birikir böyle. Onların hepsi fasıktır, günahkardır. Kasten oruç terk eden gibidir. Aman ben hastaydım, günah yok bana. Aman ben işte süt emziriyordum, günah yok bana, olmaz. Niye? Bir sonraki seneye kadar 11 ay var. 11 ayda insan hiçbir fırsat bulup da orucunu kaza etmez. Bu erkekler için de diğer hastalıklarda geçerli. Gerek sefer sebebiyle, gerek insanın bir hastalığı sebebiyle, vücudunda var olan hastalığı sebebiyle eğer oruç tutamazsa ilk fırsatta ne yapması gerekir? Orucunu tutması gerekir. Üzerindeki yükümlülük ne olsun? Günah üzerinden kalksın. Böyle demiş. Sahih senetle de bunu rivayet etmiş Ebu'l-Berekat. Allah kendisine rahmet etsin. Burada kalalım inşallah. Bir sonraki bapta da bu yaşlı kadınlar ve adamlar, hamile süt emziren kadınlar, bunlarla alakalı hadisler gelecek. Bunlar nasıl orucu tutamazsalar, nasıl onların bir üzerine yükümlülük var şeriatta, onları anlatmaya çalışacağız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin, sözlerin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbü ileyk.